Спі, дзяўчынка, малайчынка, вырастай хутчэй. Кацярына, кацярынка, ночка ля вачэй. Сон з падушкі не скрані, лён кашульку апрані. Дзяўчынка, малайчынка, пад падушкай дзень. Кацярына, кацярынка, расці маладзень. Сон з падушкі не скрані, лён кашульку апрані. Татачку прысні. Кацярынка, вырастай да пань. Сон з падушкі не скрані, лён кашульку апрані. Беларускі край прысні.